Indul a nemzeti pingpongasszal program. És a nemzeti mém kampány is. Megszólalnak a peresztegiek. Hogy került Peresztegre 4000 tonna tevebőr? Matolcsi elautózott Dubaig. Hello, hello, elektor kalandorok, vagy valami ilyesmi. Boldog napszakot. Sziasztok. Ez itt a Jól van ez így. Igen, sokakat megtévesztetted, de ez valójában a Jól van ez így. Minden jó lett, azt tudtad? Hát, sejtettem amúgy. De mostanában kevés a jó hír amúgy. Ne idegelj! Nem? Rögtön kezdhetünk amúgy jó hírekkel. De már nem nyomják annyira jó híreket. Mi jó híreket? Hát régen volt a jóhír.hu. Ja, hogy jó hír! Hát dehogy nem áll. Elfogytak a jó hírek, egész hamar. Én szoktam nézni amúgy a jó híreket. Nincs ilyen központi elemnek a jó hírek. Tudod mi van? Például, oké, háztartási cikkeket is érintheti az ár és csökkentés. Ez valóban jó hír. Hogy lehet, hogy. Hogy lehet, hogy még tovább nő az infláció. Azok a jó hírek, hogy lehet, hogy jó lesz. Vagy lehet, hogy lesz egy olyan intézkedésünk, ami lehet, hogy jó lesz. A biztosításokon is árdetörés lesz, nem pedig hatóság jár, hanem árdetörés. Jó ár és csökkentés. Egyszerűsített eljárásrendben is elért az első kifizetésekig az energetikai otthonfelújítási program. Jó hír! Jó hír! Valóban amúgy nincs annyi. Utcák, járdák felújítására pályázhatnak a kis települések? Jó hír! Ez elképesztő. Ezt nem írták le jó hírnak annak, hogy 51%-on áll a Tisza. Azt elfelejtett. Azt tudja mindenki. De azt mondja, 45 millió forintot igényelhetnek járda felújításra, 10 milliót, 10 millió forintot járda felújításra, hát abból az egész falu járdáját felújítják. Amúgy elképesztő, hogy mennyire nincsen pénz. Attól függ, a Mészáros csinálja. Igen. Mert az lehet, hogy akkor csak a saját házaik fog el. Egy négyzetméter. Igen, hát amúgy nem olcsó amúgy a járda se. Emlékszem, mennyi volt ez a zebra Pécsen? Mennyi volt ez a zebra Pécsen? Nem tudom, szerintem 10 millió biztos volt a zebra. Annyi biztosan volt. Volt valamilyen sztori. 1 milliárdba került 28 darab zebra. Akkor számolt ki. Hát na várjál, hát az na, azért nem, azért nem ilyen, pontos, azért az nem olyan drága. Ez 35 millió volt egy zebra? Ez egy ház, nem? Igen, ez pont 35 millió forint egy zebra. Azt azért lássuk be, tehát oda ki kell menni, igen, kell vinni festéket, fel kell festeni. Á, jogosan úgy. De mondjuk, gondolkoztak, hogy vegyünk egy lakást, vagy egy zebrát. Vegyünk ebből hány zebra ez? 28. Az 28 bérlakás akkor. És a bérlakásosok cserébe zebrát kellett volna festeni. Jó, biztos voltak ilyen mindenféle egyéb dolgok rajta, mint hogy megnyomod, lámpa, és akkor ja, lámpa, ilyenek, de lehet, hogy még ezt is állták volna. Megvesznek 28 bérlakást, és a lakbérből meg kifizették volna ezért. Nem tudom, tehát nyilván vannak itt mindenféle rohadt EU miatt, ugye mindenféle dolgnak meg kell felelni. Például, hogy amikor átkelsz rajta, ne üssenek el feltétlenül, meg ilyenek. Szóval biztos, hogy csomó mindent meg kell hozzá csinálni. Az, hogy 35 millió, tehát az ember azt gondolja, minél többet veszel egybe, annál olcsóbb. Na mindegy, de én gondoltam, Ádám, hogy kezdhetünk jó hírekkel, mert tehát az egyik az, nézegettem a kommenteket a tegnapi videó alatt, és ajaj, amúgy én annak örülök, hogy nagyon sokakat megosztott például a vitánk a kutyapárttal kapcsolatban. De ez a kommentekben is nyugodtan vitatkozzatok, beszéljétek át, olvassátok el a többi kommentet, hogy lássátok, hogy... le a kocsmába, ott is beszéljük. Verekedjetek össze. Küldjetek el, ki nyert a verekedésbe, annak van igaz. Ne verekedjetek össze. Szóval, de igen, akár a kocsmába menjetek ki, beszéljétek meg, vagy menjetek el futni, és úgy beszéljétek meg közben, az mindenképp jó, hogyha futtok egy 20 kilométert, és közben beszélgettek. Vagy előtte, az... vagy utána. Nem, közben. Közben is. Az szerintem elég arra, hogy ezt átbeszéljétek. Úgyhogy ezt mindenkinek tudom javasolni, de akár a komment szekciónkban is vitatkozhattok, érdemi vitát nyugodtan kifejthettek ott, vagy amúgy a Discordunkon is lehet. A Discordon lehet egyszerű. De a komment szekcióban meg többen látják. A másik pedig az, hogy amikor Sopronban voltam múlt pénteken, a Legyen minden jóval, akkor ott peresztegiek is jöttek a stand-upra, és akkor ott egy kicsit beszélgettünk utána, és meséltek peresztek történetéről, amit én is érintettem talán egy kicsit tegnap, hogyha jól emlékszem, a tevebőrökkel, meg azzal, hogy most már ott tartunk, hogy több mint 10 000 tetemet vittek már oda. 10 000? Most már ott tartunk, hogyha jól tudom, és mesélték, hogy összevágtak róla egy rövid videót, és ezt amúgy lehet, tehát érdemes nektek is akár megnézni, hogyha szeretnétek egy kicsit közelebbről látni, hogy látja az, aki ott él Peresztegen, hogyan érintette őket ennek a dögtemetőnek a története. Peresztegdökkút nevű csatorna. ahol fönn van a Dökkert peresztegi Döktemető című videó, ahol mesélnek arról, hogy mi volt ez a történet, és hogy néz ki ez a mostani helyzet. Én mindig nagyon tudom támogatni ezeket a helyi kezdeményezéseket, úgyhogy nézzetek mint rá. Mint egy dökkutat. Nem, arról való beszélgetés, nem az, hogy ez nem volt helyi kezdeményezés. Csak ki minden dökkutat támogat. Dökkutat az összes faluba. Amúgy akkor ugye nem lenne vita. Hát akkor legalább mindenki a saját dökkutyába vinni a dolgot. Igen. Akkor csak a peresztegi dögöket kéne a peresztegibe vinni. De hát ugye, akinél már ott volt a 4000 tonna tevebőr, az most... Tevebőr? Tevebő. Nem mondtam ezt el tegnap? Nem, de az a helyi kezdeményezés, hogy beszélnek róla, és hogy tájékoztatják az országot, ezt ne felejtsük el, hogy azért jól mondta a Takács Péter, egészségügyi államtitkár úr, mindenkinél van már egy kamerás okostelefon, de tudja fényképezni, hogyha valami nem működik, fel tudja tölteni, tud készíteni videót, így van. Ti is, hogyha bármi olyan dolgot láttok, aminek nem így kéne működni, akkor megcsinálhatjátok a saját videótokat. Én szívesen rámutatok, hogyha van valami érdemi, ez pedig pont egy érdemi videó, úgyhogy tudom ajánlani. Peresztegi dökkút, így keressetek rá. És még milyen jó híreid vannak számunkra? Van amúgy egy jó hírem, tessék. Jó, van ez így. Most már a Deep Research mindenkinek elérhető. A ChatGPT-n? A ChatGPT-n. Úgyhogy egy kicsit jobban használhatjátok, úgy tűnik, vagy egy kicsit többet használhatok ingyen az AI-ból, a ChatGPT AI-ból. Nem tudom, én azért aggodalommal figyelem az AI-nak a terjeszkedését, de így, az, így hogy... nézed, és így angol. Úgy van, hogy így van egy ilyen faház, itt esik az eső ott az erdő szélén, és így egy ilyen pokróccal magamon, egy forró távol így nézem, hogy... ahogy így mögülem látod, hogy itt ilyen vihar van, és így gyűlik a vihar. Srác egy fiatal, aki nyomkodja a telefonját, és így... ez sem van. Valójában az, hogy állok a busz megállóban, ott van egy gyerek, aki nyomkodja a telefont, és oda köpök. Igen. Miattad jönnek az kiborgok. Mai fiatalok. Ja, nem, de hát azért nem tudom, azért itt sok megoldandó probléma lesz az AI fejlődésének, meg térnyerésének a kapcsán. Viszont azt is érdemes észrevenni, hogy az AI egy olyan eszköz, amit mindenki valószínűleg hasznosan használhat. Rá kellett jönnöm, Ádám, hogy ez nekünk ez lesz az is. Tudom, hogy itt valószínűleg erről már beszéltünk, de a nekem... A Deep Research-et én is használtam már, és tök jó cucc. Azt jelenti, aki nem ismerni, hogy egy témát sokkal jobban utána néz, vagy most adsz neki egy témát, hogy ebből egy kifejtős dolgot összerakjon, akkor az fél órára eltűnik, hogy most elmegyek dolgozni, és akkor kb. Egy ilyen disszertációt összerak meg. Hát hivatkozásokkal minden lehet ellenőrizni a hivatkozásait, nyilván kell is. Amúgy én azt hallottam olyanoktól, akik kutatáshoz használják, hogy a hivatkozásokat azért elég szarul tudja néha összerakni. Szóval úgy van, hogy összevág hivatkozásokat. Uh-huh. Tehát mondjuk van 30 cikk, amire hivatkozik, leír 15-öt, és a linkekbe össze van keverve kettő. Ilyenek hát nem vannak. Tökéletes. De maga... Hoppá. Kedves egészségem. Nyilván azért nem mindegy, hogy mennyire specifikus dolgot adtok meg, ha azt mondjátok, hogy az Eiffel torony történetét érdekeltiteket, arra valószínűleg elég sok hivatkozása van, és rendesen utána tud nézni, hogyha valami nagyon magyar, specifikus dolog kéne rákeresni, amiről kevés a forrás, azt szerintem nagyobb bajban lesz. Úgyhogy talán a szakdolgozatokat még nem váltja ki. Hát van középiskolai beadandót már lehet. Hát azt már biztosan, de azt már régen is kiváltotta. De amúgy az viszont egyértelmű, hogy ez lesz a következő ilyen lépés, amit hogyha már mi nem tudunk használni, akkor jönnek 20 éves emberek, akik sokkal hatékonyabban fognak nálunk dolgozni, és volt egy lakótársam, aki egyszer kapott egy ilyen feladatot, hogy egy Excel táblát tisztítson ki, így végig nem tudom, 1500 sor, vagy 8000, vagy nem tudom mennyi volt benne. Egyesével végignézte az adatokat, miközben írhatott volna rá egy makrót, ami nem könnyű, de meg lehet csinálni, és valószínűleg a ChatGPT meg ezt nagyjából 3 perc alatt csinálta volna meg. Mondjuk annak jó, tudod, kinek jó, akinek olyan a munkája, hogy nagyon, nagyon boomer a főnöke, nem tudják, hogy még ilyen létezik, és azt hiszik, hogy mondjuk egy ilyen valamit össze kell szedni, vagy valamit Excelbe kell csinálni feladatot, akkor adnak neki rá egy hetet. Ú, ez nagyon sok. 1000 oldalt meg kell csinálni. Mechanikus dolog, de meg kell csinálni. És akkor megcsinálja a ChatGPT-vel egy óra alatt, és akkor ott az egész hete. Főleg, hogy home office-ban van. De valószínűleg az ilyen cégek azért nem maradnak fenn sokáig, ennyire hatékonyak, ha csak nem állami. Pont ezt akartam mondani, hogy volt egy főnököm, aki mondta, hogy még a 90-es évek elején ez volt, hogy volt egy ilyen lyukkártyás számítógépük, vagy 90-es évek vége, nem is tudom, ki volt adva valami feladat, hogy ezt akkor így hogy meg kell csinálni, nem tudom. És akkor ott volt 3-4 nő, aki kezelte azt a gépet, meg ő, akkor friss diplomásként, és akkor mondta, hogy jó, hát ő akkor ezt így megcsinálta nagyjából, nem tudom, 2 perc alatt, ezt mentek ki kávézni, és akkor csak azt kellett arra kell figyelni, hogy ne vegyék őket észre, hogy mikor kávézgatnak. Hát ugye láthatjuk, hogy ez minden generációban újra jön, olyan ez, mint a trapéz farmer, nem? Újra divatba jön. Mindenféle boomerek főnökök lesznek. Majd képzeljétek el, most ilyen, nem tudom, deep research-el megcsináltok valamit, amit egy 50-es kollégátok hát ott szenvedve egy hétig, el fog jönni ez értetek is. Ez az idő. Ott fogtok ülni így a ChatGPT-vel, mint ilyen matuzsálemek, írjátok be a promptokat. Ja, amúgy erről szakértők is érdekes lenne beszélgetni, mert nyilván ez mesterséges intelligenciának van nevezve. Kérdéses, ez tényleg intelligencia, hogy ez csak jól jósolja meg, hogy mi a következő szó. De amikor már ott vagyunk, hogy egy átlagembernek tök mindegy lesz. Ha megcsinál feladatot, megcsinál feladatot. Az az érdekes, hogy az, hogy ennyire mesterséges intelligenciának nevezik, az mennyire viszi félre az erről a diskurzust. Hát nem tudom. Miközben lehet, hogy az még sehol sincs, ami tényleg ilyen kreatív intelligencia, hanem inkább csak ez egy megtévesztően annak tűnik. De hát a végfelhasználók meg tök mindegy. Úgyhogy igazából azt lehet mondani, hogy ez nem az. Hogyha valaki azt mondja, hogy megcsinálta a munkáját, vagy segítette neki, akkor onnantól neki aztán tök mindegy, hogy ez most éppen micsoda. Más dolog, hogy mennyire lehet bízni benne. De hát ez megfejlődik. Látjuk, hogy a Tisza, hát ugye mióta van kampányüzemmódban, mióta megalakult, igen. És hát úgy tűnik, hogy viszont megtalálta a választ rá a kormányzat, a kormányzó pártok, vagy hát nem is tudom, a konzervatív értelmiség? Talán ez a megfelelő megfogalmazás, hiszen nem a kormányzat, hanem a Nemzeti Ellenállás Mozgalom hirdetett. Az, amit a... Apáti Bence. Apáti csinált, igen. Ilyenek, igen. Geri Oca. Vége van a Tiszának. Mém kampányt hirdet a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. Ez igen. Ezt megszülték. Mém és plakát kampány is indulhat a Magyar Péter és a Tisza párt ellen. Ez igen, ez a fiatalos mém kampányt hirdette. Mém. Mert a mém kampányokat hirdetni kell, a mémnek nem pont az a lényeg, hogy magától terjed. Hmm. Ez szerintem ez úgy van, hogy az kormányzati, állam... nemzeti mémek lesznek most már. Meg lesz egy ilyen mémügyi minisztérium, és meg lesz, hogy milyen mémek lesznek jóváhagyva. Nemzeti mémkezelő. Lesz tűrt, tiltott és támogatott mém. Türk? Az is lesz. Az a tiltott. Nem, az a támogatott. Hát attól függ, hogy milyen olvasatban. Hát a türk tanács mémek. Az... Ja, hogyha kinevetik? Igen. Igen. Ja, igen. A mémek tudod, sokszor kinevetnek dolgokat. Micsoda? Nem igen. Csak arról szólnak, hogy Orbán Viktor egy jó vezető. Tudod, milyen mémet akarok? Valaki is megcsinálja, nem nekem kell ez a jó. Én csak adom az ötleteket. Csinálj már valaki ilyen nemzeti mém oldalt, ahol ilyen kormánypárti humor lesz, szóval arról szól, hogy minden milyen jó. De van, lehet úgy jó méme. Jó mémet csinálni, hogy arról szól, hogy milyen jó az életed az Orbán rendszerben. De közben, mintha őszintén akarnád. Fejed, amikor megkapod a... 13. havi nyugdíjat. Igen, és akkor így örülsz. És ezek az igazi fideszes méme. Jó, hát kíváncsiak, milyen mém kampány indul Magyar Péter ellen, azért meg... Várja, lenne az a Success Baby mém. Igen. Az lenne ott. Ez 13. havi nyugdíj. Modell. Megint megvédtük a szuverenitást. Fú, arc, amikor látod, hogy Magyar Péter azért nem, mint arról szól, hogy minden milyen jó. Jó hír mémek. De az a gond, hogy ugye nagyon gyakran negatív érzelmekre alapulnak a mémek. Nagyon gyakran ugye valakinek a szerencsétlenségét figurázzák ki, nem pedig jellemzően arról szoktak szólni, hogy milyen jó minden. Ami pozitív, azt is jellemzően valamire kiforgatják. Ők indították ugye ezen nem a petíciót is Magyar Péter ellen, amit bárki kitölthetett, vissza se kellett igazolni. Szűcs Gábor a nem egyik alapítója a megafonos Szűcs Gábor az Origónak arról beszélt. A Szűcs Gábor a megafon alapítója az Origónak arról beszélt. Fantasztikus mondat, igen. Tehát a nem egyik alapítója, csak megafonos a megafon nem igen, alapított. Az Origónak. Az Origónak arról beszélt. Azt szeretnék, ha az üzenetük minél többekhez eljutna, ezért indult plakátkampány is, amire várják a pályaműveket. Hú, mennyi dolgot fognak kapni, aminek nem fognak örülni. Aj, nagyon remélem, hogy a Veldor, az online trubadúr, vagy AI trubadúr is valamit mond erről. Rövidesen láthatóak lesz lesznek a legjobb mémek plakátokon, sőt óriás plakátokon is, nem mintha eddig nem kb. Mém szintű lett volna a kommunikációk, illetve ha elegendő számú arra érdemes munkát kapunk, akkor kiállítást rendezünk a képekből. Hát ez csodálatos. Ennyire elkeseredett, amúgy a Fidesz az direkt ilyen borzalmas, elkeseredett, izzadságszagú ez az egész. Ez honnan ismerős? Hát csak nem az ATV-s csatból. Ő is egy beszélő fej, akit gyorsan benyomott a Fidesz, hogy akkor... Ja, ott védték a... Dinasztiát. Hát nem a dinasztiát. Hát a dinasztiát védték, igen, csak nem a filmet. Deák Danival ott. Igen, nem. ő volt a Deák Danival. Ő volt a másik, aki a megmagyarázhatatlantot magyarázta. Nagyon büszkék vagyunk hát rá ezúton is. Valaki majd mémet ad be, mi meg a pénzünket adtuk bele ebbe a dologba. Lehet, hogy amúgy ők... Van, aki későn szállt be ebbe a NER-be, nem? Tehát már igazából hát nem igen, tud eleget kivenni belőle. Tehát amikor az utolsó évben ismerik meg az arcodat, meg a nevedet, ez nem késő. Hát igen. Csak nézem az Origónak a címeit. Hatalmas kebleivel. Hatalmas kebleivel, hogy itt a harcias Amazon, és egy ilyen birkózás mondom. Édes Istenem, hát hogy? Ez ugyanaz? Vagy ő egy másik ember? Hát ez hatalmas. Várja, van több oldal. Most ő a harcos? Vagy ő... Vagy nem ő... tudom, nincs UFC-s kép róla? Vagy olyan berekedős kép? Jó, UFC-s. Jó. Nem derül ki. Harcias Amazon. Na, maradjunk a mémeknél. Elterelte a figyelmünket akkor ez? Az Origón könnyen eltereli az ember figyelmét, mert menekülne az ilyen propaganda szarok elől, és mindenhova csöcs rakt a Origó, és azt mondja, hogy hát akkor inkább azt nézem, nem? Hát azért csak, még az is kulturáltabb, mint ezek a más cikkeik. Szóval a tiszások távozását követő petíciót 40 ezeren aláírták el, nem? Amit bárki akárhányszor aláírhat. Igen. Hát igen, az érdekes. Az még így se sok. Apáti Bence új cége egyébként Megafon mintájára terjeszti a kormány üzeneteit. Apáti Bence új cége. Feltalálták a Megafont, csak más a neve. Hát ez fontos. Rebrandelték, mert már a Megafon az lehet, hogy egy kicsit már elégett. De hát látod, itt meg mémelnek. Bár a Bohárdan is mémel. Nem, mémeket se tudják megcsinálni. Eddig legalább maguktól csinálni. Olyanok lesznek a mémek, mint a Bohárdan, ilyen, hogy így oda photoshopolják a Magyar Pétert így ilyen helyekre, ami egyáltalán nem mémnek tűnik, hanem csak egy hazugságnak, és azt mondják, hogy mém. Ott lesz így Magyar Péter, ahogy nem tudom, kezet fog a sátánnal. Igen. A soros, de... Nem, így áll sorossal, így kezet fognak, vagy tudod, vagy amikor az Orbán így kíséri a sorost, parlamentben arról van kép, és akkor annak a helyére odarakják a Magyar Péter fejét, és azt mondják, hogy a soros katonája, és ott mennek. Magyar Péter sorost kísérgeti. Igen, és hát csak mém! Csak mém ez az álhír. Ez csak mém. Hát nem mondom, hogy nem érzek egy némi hát elkeseredettséget, amikor a mindennel ellentétes, ami a mém kultúra, az, hogy a kormány azt szeretné, hogy csinálj mémeket, amit plakáton terjeszthet, hogy rájuk szavazzanak az ember. Hát ez már nagyon már próbálták, voltak ezek az emojik, ez nem hát, mém kultúra volt? Meg a stop soros, meg az összes. Kicsit amúgy igen, kicsit mémes a kormányzati kommunikáció már régóta. De látjuk, hogy igen, tényleg mást jelent a mém, hírhamisítást és nyilvánvaló hazugságot jelent a mém, hát. Amit aztán visszavonnak, hogy ez csak vicc volt, vicci, just a prank bro, mondja Bohár Dani, social experiment Bohár Dani. Megnézném ezt az új YouTube csatornáját, ahogy ezeket a social experimenteket nyomja, hát igazából tényleg azt csinálja. Jó van, szóval Magyar Info, ahol Tar Zoltán is ott volt. Hát ugye úgy tűnik, hogy egy kicsit jobban mutogatják a többi tiszást. Uh-huh. Ezt a Magyar Infót azért jellemzően egyedül szokta csinálni a Nem, már Ruszin Szendivel is nyomta, nem? Egyszer már nyomta vele is, talán egyszer a Kújával is, de vagy az lehet, hogy egy különleges Kúja Info volt. Magyar Info. Tudja. Magyar Info, és hát... Magyar Péter szerint a Fidesz minden eszközt mérlegel annak érdekében, hogy ellehetetlenítse a Tisza párt indulását a választáson, ez mondjuk nem lepne. Hát ezt mondja, hogy ettől tart, hogy jogszabálymódosítással, karhatalmi eszközökkel akarnak levenni engem, de ez nem fog menni, nem, ez nem így működik. Tehát egy demokráciában biztos nem. Azért még meglátjuk, azért még megpróbálkoznak. Elméletek felsorolt egy csomó választási szabálymódosítást, amit terveznek. Valami a küszöböt is, a koalíciós küszöböt is megváltoztatnák. Megemelni kell, vagy csökkenteni, hogy a Fidesz is bejusson a KDNP-be? Nem, hogy minden össze... Nem kell, mondjuk, hogyha három párt van, nem kell 15%. Valami ilyesmi. Nem... Hogy bejusson a... Hát a DK-MSZP. Sok DK párt. Én nem tudom, Fidesznek jobb az, hogy bejut mondjuk a DK-MSZP valami, nem tudom mi, egy Momentum együtt egy 5%-kal, az jobb neki, mint hogyha csak kiesne. Miért jobb a Fidesznek? Az annál több lesz, ami hát ugye azt tegnap beszéltük, hogy akik bejutnak, azok tehát annyival kevesebbet kap az, aki kétharmadot kap, és hogyha Tisza kétharmad lesz. Lehet, hogy ezért nem lesz Tisza kétharmad, mert ott lesz a DK ellenzék. Nem engedi leváltani Polt Pétert meg ilyenek. Hát igen, ami nem lepődnék meg. Hát ezen, igen. De ugye most hogy van? Most 15%-kel három vagy több párt esetén, kettőnél pedig 10, egynél pedig 5. De én amúgy örülnék, többnél is lehet, hogy elég lesz. De én örülnék, hogy amíg de most ez lehet, hogy nem igaz, csak ezek az infók, hát ki tudja. De hogyha mondjuk az érdekes lenne, hogyha 1%-kal is mondjuk be lehetne jutni, és akkor bejutnának mondjuk kamupártok, az érdekes lenne. De amúgy lehet, hogy így akarják, miért ne lehetne ezt is bedobni. De hát ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy nem lesz választási törvénymódosítás, amire a Ruf Bálint azt mondta, hogy ez azt jelenti, hogy lesz. Amúgy, ha győztes kompenzációt eltörlik, az gyakorlatilag azzal bebizonyítják, hogy nagyon szarul állna. Ugye ezt mondta már a Magyar Péter, igen? Egyszer, igen. Hát ez egyértelmű. Hát ez azt jelenti, hogy itt most itt ez a legutolsó ilyen kapaszkodás lehet. Ez azt jelenti, hogy vége a NER-nek. De az mi lesz a következő? Kétfordulós választás? Igen. Hihetetlen. Nem indulhat semmilyen párt, aminek egy magyar folyó van a nevében. Ez sajnos le van védve. A Tisza az nem indulhat, mert ez egy védjegyes dolog. Mm. Nem hű a nevéhez. Nem is a Tiszában nem él. Hű. Hát mondjuk a Fidesz se demokrata, se fiatal, de a KDNP az mi lesz? Nem akar külön indulni? Szerintem nem hiszem. Nem de már az Orbán nem beszélt arról, már utódlásról, meg ilyenekről? Nem, szerintem ez... Arról a Török Gábor elemzett. Nem, hogy az Orbán is mondott valamit. Azt mondta, hogyha elüti a villamos, akkor is működik tovább. Hát ez már... Legutóbb, aki ezt mondta, azt elütötte. Pont itt van Karácsony. Azt mondta az Orbán, hogy nélkül is működik a Fidesz. Azt mondta, hogy a Fidesz, az ő csak ott áll az elején, ez teljesen mindegy. Tökéletesen működik a Fidesz, hogyha ő eltűnne onnan. Azt mondta, hogy nincsenek hatalmi harcok. Ugye ezt onnan is láthattuk, mert amikor kiderült, elfolyt. Hogy amikor a Lázártól átkerült a Rogánhoz a titkosszolgálatok, átkerültek, és aztán utána razziáztak más titkosszolgálatok, ugye erről az átlátszó írt erről is. Tehát nincsenek belharcok, úgyhogy nincsen semmi probléma. Tessék, ezt mondta Orbán. Nem vagyok már önökkel éppen egykorú, az én koromban már jobban érdekli az embert, hogy lesz olyan, aki folytassa, amit ő elkezdett. De ki? Mégis kit hozna? Rogán? Szijjártó? Lázár? Gulyás? Azért nincs igazából merítése. Én abban se hiszek, hogy a Fidesz az Orbán nélkül összeomlana nagyon gyorsan. Egymás torkának esnének, és próbálnának a maradék kontot elosztani. Amúgy akkor nem, hogyha ezt felügyeli az Orbán. Szóval ő háttérbe bónulhat. És lehet például köztársasági elnök. Mint Putyin. Mint egy másik. Mint egy jó barátja. Vagy, hát igen, vagy a szerb faszi. Ugye ott is megvan ez. Igen, átalakulhat így is a rendszer. Lehet akár több jogkört adni tehát a köztársasági elnöknek, hát ki tudja. Bár ugye erről is beszélt Orbán Viktor, hogy nyilván ez a legjobb rendszer, hogyha a miniszterelnöknek van a legtöbb jogköre meg. Engem az jobban aggaszt, hogy azt mondta ugye a Hont interjúban Orbán, hogy a bosszúállás az a nyugdíjasok dolga. Nem értem teljesen, hogy mi a francról beszél, mint hogyha egy hát, én tudom, miről beszél. Azt, hogy megszavazzák a Fideszt mindig nekünk. Rahagyjatok meg, fiatalok, itt a Fidesz, tessék. De hogy lehet ilyet mondani, hogy azt mondta, hogy a visszatekintés, hát az igen, amikor már valaki megpihen nyugdíjas, az akkor kerülhet elő, ezzel egyetértek, hogy ez akkor nyilván, hogyha az ember nyugdíjas lesz, akkor igenis, tekintsen vissza igen, az életére. Igen, most ha jól lenne, ott tartana. Igen, de hogy az, hogy a bosszúállás, az hogy jön ide, én nem tudom, hogy miért kell ezt idehozni. Mit akar nekünk foreshadowolni a miniszterelnök? És mit akar bosszút állni? Ők voltak hatalmon. A Momentumon. Ugye, ki is tiltották a Momentumot, meg Hatházi Ákost. Ahogy egy demokráciában szokták. Ahogy ez már szokásos. Hát ugye, meg vannak választva. Mi így szeretjük a demokráciánkat, hogy a megválasztott képviselőnket kitiltják a parlamentből. Tehát, hogy vannak ennél jobb demokráciák, nem biztos. Tehát, hogy ez a legjobb. Mutassatok egy jobbat. Persze. Egyet. Egyet. Tehát ez, hogy Orbán meg bosszút akar állni, én nem hiszem, hogy ez kéne, hogy az utunk legyen, hogy a miniszterelnökünk a nyugdíjba vonul, akkor elkezd bosszút állni. Mi lesz, hogy te kimegy az utcára, és azért megkeres embereket, mint a Jay és Némo, így becsönget, azt összeüldös embereket. Te rám szavaztál, de hát több mint 20 év hatalom után, hogyha leköszön, én azt gondolom, így visszavonulsz, és nyugalmasan élsz, unokákat elkíséred a helyekre, hogy a ráhelék kicsit el tudjanak menni a étterembe, bár van nekik nem is egy szóval... Egyszer már egy, teleget, de... csak egy héten, egy hónapban egyszer. És nem az, hogy még utána bosszulásnak. Tudom, hogy a világ egyik legkeményebb drogja a krokodil és a hatalom, és az erről való lejövés ez nem lesz egyszerű. Egyik oldalon szerencsére nem krokodilozik a miniszterelnök úr. Lehet, hogy jobban jártunk volna, ha inkább arra szokik rá, de hogy lassan el kell fogadni, hogy vannak olyan valóságok, ahol nem mindig te vagy a hatalmon. És ez nem egy rossz dolog, hanem az elméletileg jó esetben olyan dolgot hadsz hátra, amit érdemes folytatni, és lehet, és nem az kell, hogy a romokat összetakarítani. Tényleg van élet az ember munkásságán túl is, tehát nem kell azért tényleg a politikában az embernek az életét élnie. Én tudjátok, hogy azt hallom, hogy be kell tudni lépni a politikába, és ki kell tudni lépni a politikába. Hát csak kilépni nagyon nehéz a hatalom. De hát olyan képességes emberek ezek, akik belépnek a politikába, meg hatalomra kerülnek, hát hogy nem tudnak visszamenni a képességes piacra. Hát rendkívül jó képességeik van. Hát azért kevés a, szerintem, aki Lencer. Átlagon alul. Kevés az, aki átlagon aluli képességekkel rendelkezik, aki ne tudna a piacon elhelyezkedni. Az átlag meg van húzva, az ott nagyon sokan vannak fölötte is. Nyilván azok, akik alatta vannak, azok is dolgoznak. Nagyon sokan. Az országnak majdnem a fele az átlag alatt van. És ők is tudnak dolgozni. Yeah. Érdekes. De ezek az emberek, ők meg ráadásul meg vannak áldva ilyen remek képességekkel, és mégis úgy tűnik, hogy... Mint a segnyalás. Azt mondja, hogy Orbán, így van, Viktor, ez nagyon igaz. Nagyon igazad van. Nagy iga. Lehet, hogy van, aki így van. De ő is tudna a piacon is ezzel érvényesülni. Nem biztos. Láttunk már ilyet is. Én adom, hogy az utódlás elkezdődjön, hogyha úgy fog lemenni, mint a sorozatba. Én azt mondom, hogy tudni kell visszavonulni. Nem mondom, hogy az Orbán Viktor szerintem megérdemli azt, hogy békésen visszavonuljon. Szerintem igen. Még inkább még 15 év, 16 év. Vagy inkább egy óriás nagy, büdös nagy per azzal kapcsolatban, hogy mit tett itt az ország. Per. Igen, egy elszámoltatás, egy felelősségre vonás lehet, hogy jó példa lenne, hogy itt azért gyorsan tudnak változni a dolgok, hogy a egyik pillanatban még korlátlan hatalmad van, amivel visszajössz 15 évig, másik pillanatban ne csodálkozz, hogyha utána számon leszel kérve. De amúgy lenne, hogy építene magának egy börtönt, mint a Escobar. Már felépítette a 60 pusztán, nem? Most idén átfogják börtönre, és azt mondják, hogy mindenki, aki környéken lakik, oda kell börtönbe mennie. Az az új törvény. Kétharmados. Igen. Ki tudja. Hát, mint ugye a Sad, aki a illegálisan épített nyaralójában börtön. Ja, az a pár ember, akit elkaptunk, az is nyaralójában lakik, szóval a Csillaghegy is jó lenne. Kinek mit intézett a kormánya? Mi nyaraló, vagy a Csillag börtönbe gondolsz? Csillag, nem Csillaghegyi? Szegedi Csillag. Szegedi Csillag. Csillaghegy, ezt szerintem... Nem létezik. Börtön lehet, hogy nincs. Amára Bolondok házát bezáratták, és mindenkit kicsesztek onnan, ugye az, amikor voltunk a fókuszcsoportra forradni, ugye kiderült, hogy a Lipótot ezt bezárták, azt mindenki menjen amerre le. Az még a Feri volt. Azt nem tudom, hogy azóta azért mondjuk elszámoltam már a lelki ismeretével. A Feri biztosan adjátok a listához, adjátok a listához. Hát már olvassa a Bibliát. Elmettek azért a magyar börtönök sem, főleg a fegyházak túl jók ott a körülmények. A körülmények nem túl jók. Lehet, hogy nem annyira arra van berendezkedve a magyar igazságszolgáltatás, hogy minél jobban visszaintegrálják ezeket az embereket, hanem esélyes, hogy a magyar börtönökbe kikerülve az ember lehet, hogy újra bűnözés irányába megy. Végül csak sikerül a Mi Hazánk programja, igen, a szibériai bérraptartás helyett valójában Magyarországon is elég rosszak lesznek a körülmények. Na, egyszer majd ezzel is foglalkozhatunk, de Ádám, hát hiszen valójában nincsen pénz ebben az országban nagyon. Ez a probléma, szóval így miért is várnánk olyan börtönöket, amik visszaintegrálják az embereket a társadalomba, és nem pedig csak keményen megbüntetik őket. Tudhatunk róla, hogy tehát nyilván ugye láthattuk a száj- és körönfájás elleni védekezésnél, hogy kemény 300 millió forintot sikerült allokálni a Nébiknek külön a védekezésre. Nincsenek fertőtlenítő kapuk, nem lehetett fertőtlenítő szőnyegeket látni nagyon sok helyen. A Gulyás Ágyú média például erről beszámolt, hogy ott Bábolynán, ahogy mentek ki a faluból. Amúgy én is jártam arra nem olyan rég, én sem láttam ott egyáltalán fertőtlenítő szőnyegeket. A vízügyeseknél tavaly, na azt is például a stand-up után mesélte egy vízügyes, hogy képzeld, úgy nem kapták meg az évvégi prémiumukat az árvíz után, hogy egész egyszerűen, tehát kiírták nekik, megkapták róla a papírt, hogy fognak kapni, és aztán nem kapták meg, és nagyon sokan számoltak vele, és visszatartották. És alapvető dolgokra, alapvető funkciókra nincsen pénz. A védőnőknél ugye nem fizetik ki a kiszállást, az, hogy kocsival valahova elmennek a munkájukat végezni, nincs. pénz ebben az országban, láthatjuk, hogy egész egyszerűen nincs már pénz semmire. Úgyhogy 48 milliárd forintért szerezhet be új autókat a kormány. Jó, drágák az autók már. De mennyit? Lehet, hogy 48-at, lehet, hogy 48 milliót. És akkor viszont olcsó, mert akkor csak 1000 forint 48 darabja. 48 milliárd. Nem is tudok ennyi nullát írni. Megpróbált kiszámolni. Mennyi egy átlagos kocsi most, egy új kocsi? 20 millió? Mondjuk, hogy ezek 25. Vannak benne Skoda Superbek, meg Fabiák is. Mondjuk, hogy hát az 12 az átlaga. 12, nem kapsz új autókat, csoki. 20 alatt már nincsen. Főleg ilyeneket, amit az Orbánék vezetnek. Jó, de most ne haragudj már. Az, hogy egyszerre veszel. Igen, arról híres az állam, hogy nincsen túlárazva minden beszerzésre. 20 milliónál kevesebben nem fog számolni, ne haragudj. Figyelj, 5,3 millió forintos Fabia. Jó, akkor most gondoljuk, hogy ők mit vesznek. Hát, na ne, mit gondolsz? A csinyók mivel fognak járni, Ádám? Csinyók semmivel, a saját kocsiuk. Nem a védőnökről beszélek. Múltkor is láttuk, hogy a katasztrófa védők, jó, a sima fehér színű cuccal. 20 millióval számolok, és szerintem az annál amúgy valószínűleg 30-szer fogják beszerezni a kocsikat. Ugye, az 2400 autó, az nem is olyan rossz. De ugyanaz az 5 milliós lesz ettől függetlenül. Nem lesz. De az 5 milliós lesz csak 20 millióért. Ja, jogos, az igen. Az igaz. Az igaz. Akkor így már az igaz. Na, azt mondjam, a KEF honlapján közzétett dokumentumban az is kiderül, hogy a Porsche cégek a 7. osztályú felső-közép kategóriás autóként Skoda Octavia Essence 1.5-öt, míg a 8. osztályban Skoda Superb Essence típust ajánlottak, meg előbbi darabonként 19,2, utóbbit 23,4 millió forintos áron. Mondtam. Jó. Várjál. Számításuk szerint azt mondja, Porsche Leasing Kft. Nyerte el, 34 milliárd forint értékben szállíthatnak le autókat állami cégeknek, de nem panaszkodhat a bruttó 10 milliárdos szerződésével a Magyar Suzuki Zrt-se, és a Papasz autó meg 3,6 milliárdot kapott, és ebből a Porsche mondta, hogy akik a 34 milliárdos értékű szerződést kapták, ők mondták ezt a két Skodát. Nem Porsche lesz. Az lenne? Hát az miniszter járjon már Porsche-ban, bassza meg. Mik vagyunk, hát, szegény ház? De ez kinek megy pontosan? Ez kinek megy ez az autó? A KEF, micsoda? Kormányzati? Minden, mi ez Isten? Most az van, hogy minden fideszes közbeszerzés és ellátási főigazgatóság. Mindenki még, mielőtt a Magyar Péter itt szétbassz a dolgokat, és mindenki még kap egy autót jó szolgálatáért. Nem. Ezek legalábbis, amikor én láttam ilyet, akkor ez úgy működött, hogy amikor kiküldetésre mentél, akkor oda kell szólni a KEF-nek, meg kell írni, hogy akkor igénylünk egy autót, ide megyünk, oda megyünk, és akkor. Igényelhetnek a, most mondok valamit, a védőnők is? Nem tudom, én védőnőként nem dolgoztam. Nem biztos, hogy a védőnők is igényelhetnek. Amúgy azt hiszem, én igényelhettem, de ez elvileg mindenkinek lehet kérni ilyen papírt, akivel... Először oldják meg, hogy kifizetik a benzint a annak, akinek kell, nem a kocsit kell venni, először a benzint se tudják kifizetni. Nem? De ez is fontos. Fontos. De fontosabb a benzint kifizetni. Igen, én is azt gondolom, hogy vannak sokkal fontosabb dolgok. Itt a kocsi, a benzint fizes magadnak. De nem, ezeket... Nincs pénz benzinre, de hát most a te új kocsi. Ádám, a kormányigazgatás, az államigazgatásnak, a kormánynak működnie kell, ehhez kell, hány autót számoltál? 2400. Ehhez autó. Kell 2400 autó, ez van. 50-et igényelhetnek majd ezek az emberek, a többi meg valahogy eltűnik. Nem, azért ezek ott szoktak állni a kefes telepeken, legalábbis én, amit láttam ebből, tehát van azért van, ami működik az államigazgatásban. Valami csak az, biztos, hogy valahogy nem sok a bizodalma, amit a beszerzéseket illetően. És hogyha visszaemlékszünk, ugye ez a 42 milliárddal riogat ott Orbán Viktor, hogy ennyit kéne Ukrajnának kifizetni most a legújabb csomagban, igen. Mennyit? 42 milliárd, de ez most 48. Azért ez elképesztő lenne. Igen. Amúgy 48 milliárd, 42 milliárd is nagyon-nagyon sok pénz. Nagyon sok például, pénz. Amikor be kell fizetnünk bírságra ennyiket. Hát abban egy kicsit többet kell, igen, de vagy amikor ugye vissza kell fizetni az EU-s közbeszerzés, vagy az EU-s pénzeket, mert hogy mondjuk a miniszterelnök veje nem tud elszámolni a támogatással, például az Olaf ügyben. Amikor dubai ingatlanokat vesz belőle valaki, hát igen. De legalább ebből egész sok dubai ingatlan kijött volna, és most látjuk, most kocsik lesznek belőle, amit majd a kormánytisztviselők így vezethetnek. Jó esetben. Meglátjuk még ezt, hogy lesz ez, hogy így jó, még 48 milliárd kell, és akkor aztán végül 130 milliárd lesz az egész beszerzésből, és ott fog állni három fáradt autó. A felügyelők voltak, nem én, akinek éppen egy új cége van, amiben kocsikat ad bérbe. És ott állnak a kocsik. Van 4197 kocsim. Itt van az a három, ez a tétek. Nálam meg több mint 4000 kocsit lehet bérelni, nem tól a pénz. pénz. A felügyelők hibája volt. Hát, na jó van, viszlát. Néztem ilyen régebbi magyar jetiket, nem is értem, hogy mostanság miért nincsenek magyar jetik. Pegazussal megfigyeltek embereket, ugye például újságírókat, akik lefényképezték, hogy hol nyaralnak a kormány tagjai. Ez nem szép dolog, igen. Igen, miközben posztolgat róla Szijjártó, hogy ő dolgozik, a közben nyaralt, és akkor ez így le lett fényképezve, és ez azért mégiscsak ez nemzetbiztonsági kockázat. Ugye már a nemzetbiztonsága valójában a kormány tagjainak a munkájának a biztonságát jelenti, a nemzetbiztonsága, úgy tűnik ebbe az esetben, és akkor arra mondták, hogy hát igen, kiderült, hogy megfigyelték Pegazussal ezeket az embereket. Kiderült, hogy az állam megvette a belügyminisztérium a Pegazust. Kiderült, hogy használja is, és hát nem biztos, hogy ők voltak azok. Nem. Nem biztos, hogy ők figyelték, még nem lehet tudni, és erre mondta az Ács Dani, hogy az a hasonlat, hogy olyan, mintha kirabolták volna a bankot. Ami megtörtént. Igen. Emberek kirohantak volna ilyen állarccal, meg nagyon sok pénzes zsákkal a hátukon, és elszaladtak volna. De hát nem lehet tudni, hogy valóban a bank pénze volt azokban a zsákok, pénzes zsákokban, és ezt azok az emberek mondják, akik elszaladtak a pénzzel. Hát igen. Jó a hasonlat, mert most a Matolcsék nem még jobban megállja a helyét. Amúgy tényleg is, de hát a Windis is mondja, hogy nincsen semmi látnivaló. Nincs pénz, az a lényeg, értsétek meg, nincs pénz a védőnőkre, vérvétel eredményvizsgálókra. Igen, de hogyha megveszi az orvos, akkor kibasszák. Akkor ki van bassz. Igen, de mire nincs még pénz, Ádám? Látjuk, hogy kocsikra sincs pénz, és országos asztali tenisz fejlesztési program. Na, az jó. Az a pingpong az jó dolog. Igen. 4 darab asztal esetén legfeljebb 30 millió forint, további asztalonként 5 millió forint, 8 asztal esetén legfeljebb, ugyebár ez a maximum, 50 millió forint. Állj. Mi? 4 darab asztal esetén legfeljebb 30 millió forint, ne haragudj. Te, Ádám, azért a pingpong az nem olcsó sport. Állj. Hát én vettem annól pingpong asztalt. Nagy forgósok vagyunk, ezt igen, meg kell vallanom. És hát te ki? Múltkor annyit forgóztunk, hogy majdnem elájultunk a végére, és amúgy pont a Cérnagyárban is én a nagy meeting, 6 órás meetingen nekem az volt a legfontosabb, hogy szeretnék egy pingpongasztalt. Nem olcsó azért egy pingpongasztalt. Nem olcsó egy pingpongasztalt, és nem is a leggagyibbat, megmutatok a itt azért nagyon sok van, és ebből... A Decathlon oldalán vagyunk, és figyelj, ne is a leggagyibbat válszuk ki, hanem ez már azért ez ilyen masszív. Ez egy masszív jó. Nekem azt hiszem, ilyen van, ez 200 ezer volt. De itt van, tessék, Jézus, egy 300 ezeres asztal, ami már elég masszív, szóval ez azért rendben van. Látod, ez nagyon drága is. Azért. Ez 300 ezer, és ez egy jó asztal. Lehet, hogy nem olimpiára van, de amúgy látható. Van számláló az oldalán, még egyel vissza. Azt a rohadt, ilyen kell ide. Lássuk be, hogy ezt azért nem mindenki engedheti meg magát. De ez egy jó asztal. 300 ezer forint. Nincsenek olcsóbb asztalok. 300 ezer forint, és ez egy jó asztal. De mi a legolcsóbb asztal 180, menj már arra, hogy 150 ezer év. Itt van, válts át a ezére, növekvőre. 120 ezer forint jó, a legolcsóbb asztal. Szóval ezért gondolom, ez hogy drága. Kicsit sokallom az, hogy 4 asztalért legfeljebb 30 milliót, további asztalonként 5 millió forint, de legfeljebb 50 millió 8 asztal esetén. Ez jobban ez, megéri 4-et 30 kicsit úgy lenne kiírva, hogy kicsit túl van árazva már itt, nem nagyon. De értem, lehet, hogy a... Miről beszélsz? Bár szerintem ahhoz, hogy nem olimpiai asztal kell, hogyha van ilyen külön olimpiai asztal, mert egy ilyen asztal is tök jól lehet gyakorolni az olimpiára, de hogy támogatás vissza nem térítendő, egy összegben előlegként kerül folyósítani, csak így odaadják, aztán majd megcsinálod. Lássuk be, hogy nem csak ennyiről szól, Ádám, hiszen vállalni kell, hogy a település hetente legalább 6 napon, legalább napi 3 órában ingyenesen biztosítja a használatot kiskorúaknak. Lehet, hogy kültériek drágábbak. Az lehet, hogy megvan 1 millió forint is, de... Betonból megépíteni, hogy aztán beleverjék a fejüket a gyerekek. De várjál, azt mondja, iskoláskorúaknak, nyugdíjasoknak vagy fogyatékkal élőknek legalább 4 alkalommal szervez ingyenes asztali tenisz rendezvényt vagy közösségi asztali tenisz programot évente. Azért ez is, tehát látszik, hogy azért sok mindent kell vállalni ehhez. El lehet számolni, mi a létesítmény kivitelezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségeket, a kötelezően előírt nyilvánosság keretében a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató táblát ki kell helyezni. Maximum 50 ezer forintért. Hát azért ezek elképesztő követelmények. Azért ez nem egyszerű. Azért ezt nem biztos, hogy bárki be fogja vállalni. Jézusom, 600 ezer forint, ez a kültéri pingpongasztal? Ez a kültéri pingpongasztal, amik ilyen szoktak. Látod, igen, itt fémből van a... Hát de ez nagyon-nagyon drága, viszont a 30 millióból épp kijön. Á, igen, és tudom, milyen még ki mellé. Á, de jó, ez az új pingpongasztal, és pont a polgármesternek egy új Mercedes-e is lett. Valamivel oda kell menni a pingpongasztalhoz. Tehát elszámolják, hogy igen. Kiadják ugye egy, nyilván majd ezt meg kell valósítani egy cégnek, és akkor ezt ott, hát majd igen, ezt akkor megvalósítja ennyi pénzért. Amúgy menjünk vissza még oda, mert ezt csak szeretném bemutatni, hogy ez a kedvenc napi rajzképem. Látod, és itt is írja, hogy hány csontod van, Tibi? 100. Ki emlékezett már erre, hogy volt csont a forgóban? Micsoda? Amikor forgózol, tudjátok mi a forgó, amikor szaladtok körbe a pingpongasztal körül, és így mindig ütitek vissza a lasztit, és akkor aki megnyeri, annak lesz csontja. És hogyha kiesne, akkor azt a csontot felhasználhatja arra, hogy ne essen ki. Mi miért nem így játszottunk? Mert nem emlékeztünk rá. Mi úgy játszottunk, hogy megnyerte, annak nem volt ütője utána. Ja, igen, mert kevés ütőnk volt. De hát látod, itt is a klasszikus, a lehámlott pingpongütő, a papucs, óriási klasszikus. Ja, szóval a vastagbőrnek köszönjük ezt a remek információt, hát nagyon örülünk. De hát... aranyból lesznek a pingpongasztalok a falukban. Úgy tűnik, vagy gyémánt valakinek... kirakásos pingpongasztal. Vagy valakinek az órája, nem tudjuk még. Reméljük, hogy akkor inkább a pingpongasztal. Mi a cél, nagyjából kérhetünk támogatást? Ide be kell akkor engedni embereket, hogy pingpongozzanak. Ez a múlik. Ez közösségi pingpongozásra van. Iskolához kell közel lenni, az plusz előnyt jelent az elbírálásnál. És ilyen creepy csávok csinálnak egy pingpongasztalt a vizékbe, és mondják, gyertek gyerekek, lehet ingyen pingpongozni. Ahogy is, hát nem települések. 30 millióért, 4 pingpongasztal. Az a lényeg, hogy jól tudnak bánni a pénzzel. Amúgy a pingpongasztal, hogy kültére van pingpongasztal, az tényleg jó dolog. Kevés jobb ilyen, hogy mondjam, sport van, amit mondjuk így ki lehet rakni egy parkba, és ott el vannak az emberek. Nyilván a kosárlabda, foci, meg ilyenek, de a pingpongasztal az kifejezetten ilyen parkokba való, és lehetne több helyen szerintem még mondjuk röplabda pálya, azokat hiányolom, az is egy jó móka. Ezt támogatom, az már kicsit furcsa, hogy mennyibe kerülnek. Ezek, igen. Képzeld, hallottam ilyen történetet a 90-es évekből Olaszország faluban, volt a játszótéren csocsóasztal, és voltak benne labdák. Az jó. És így kérdeztem, hogy ezt nem lopják el a labdák? Így ingyen csocsó. Szóval miért lopnak el? Hát, jogos kérdés. Mit csinálnak el? Érdekes. De már csak ezt még hozzátenni, hogy nem, most ha én kormány lennék, lehet, hogy azt is csinálhatnák, hogy ha azt mondják, hogy itt van 10 milliárdunk pingpongasztalokra, akkor biztosan valakivel meg tudunk egyezni, hogy még áron alul adja. Szóval mondjuk nem 500-ért, hanem 300-ért darabját. Meg mindent nagy tételben szereznénk be, és a helyek meg pályázhatnak pingpongasztalra, és hogyha megnyerik, akkor viszünk neki pingpongasztalt, és valószínűleg ugyanannyi pénzből sokkal több helyre kapott pingpongasztalt, és azt ellenőrizni tudjuk, mint az, hogy adunk egy csomó pénzt, egy-két pingpongasztal lesz, amit majd átadnak, és akkor a többi meg eltűnik valahogy. És megint ott vagyunk, hogy hát ez a korrupció, hát mi nem vagyunk korruptak, csak igazából minden lehetőséget megteremtünk arra, hogy mások azok legyenek. És nem tudjuk, hogy kik pályázhatnak erre, hogyha valóban a Városi Civil Alapnak a mindenféle bukott NER papjai, hát ki tudja. Ahol ugyancsak nem tudjuk, hogy mi történt a pénzekkel, az az MNB alapítványai. Egy, amiben biztosak lehetünk, hogy a Fideszt rohadtul nem érdekli. Hát ezt mondjuk már tudtam, de most már hivatalosan is. A fideszes képviselők leszavazták, hát, hogy nem érdekli, mert ők tudják, hogy hol van. Az MNB ügyben érintett állami és alapítványi vezetőket, hát ugye nyilván nem tudják, hogy mi történt ezzel kapcsolatban, és ők csak a parlamentben vannak, tehát nem tudhatják. És amikor kérdezik, hogy de akartok róla beszélni a parlamentben, akkor nem szeretnének inkább, mert ők nem tudják. Hát ezek a felelős állami vezetőink, ezek a honatyák, akiket mi megszavaztunk, hogy ott legyenek a parlamentben, és a közös ügyeinket igazgassák. Sajnos őket ez most nem érdekli. 500 milliárd tűnt el? 1500 milliárd? Nem tudjuk, nem is érdekel. Hagyjanak most ezzel minket, nem akarunk ezzel foglalkozni, mert mi csak szegény fideszes KDNP-s képviselők vagyunk. Mit kell baszogatni őket? Szegények, nincs elég bajuk. Ja, nincs elég bajuk, most fideszesek és elég szarul állnak. Igen. Most meg vannak sértődve, hogy most meghallgassam, hogy ez a fideszes mennyivel ügyesebben lopta el. Most miért kell öröm alá dörgölni? Csak így irítkednének. Jó, van ügyes, hogy elvitted az 1000 milliárdot, én meg mindig itt szopok még, bazdmeg. Itt ülök, azt szavaznom kell a hülyeségeiteket meg. Most még hallgassam, hogy büszkélkedtek magatokkal? Kösz, hogy visszaosztottál. Kösz szépen. Jó, van, te megcsináltad. Nekünk meg már nem biztos, hogy lesz időnk, Köcsög Magyar Péter miatt. Na, most akkor örüljél magadnak. Ezt nem akarták meghallgatni. Ezért. Mert irítkednek. Ki tudja? Nem tudjuk. Nem tudjuk miért. Meg lehetne kérdezni őket. Nem érdekelte sajnos. Hiába a Csárdi, az Ékárpát, az Orosz Anna, a Tordai Bence hiába nyújtották fent. Be ezt hiába a Dávid Ferenc. Nem akarták meghallgatni Vindis Lászlót, Matolcsi Györgyöt, Varga Mihályt, Papcsák Ferencet, Nagy Márton, Csizmadia Norbertet, a Padme korábbi és a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökét, Lezsák Sándort, a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagját. Nem, sajnos nem. Nem akarták meghallgatni. De ez egy érdekes kérdés, hogy miért, nem? Ez ők is megrökönyödtek ezen a nagy rabláson. De annyira azért nem rökönyödtek meg ezek szerint. Annyira azért nem baj. Majd a nyomozóhatóság kinyomozza, most nekünk mit kell meghallgatni? Nem. Minek? Nem kell. Azzal érvelt a javaslat leszavazása mellett a fideszes Rizs Gábor, hogy amíg zajlik a nyomozás, addig nincs értelme a gazdasági bizottságnak meghallgatni az előterjesztésben felsorolt állami és alapítványi vezetőket. Zajlik a nyomozás. Igen. Addig nem szeretnénk több információt erről tudni. Ha lezárult, akkor meg már ugye nem lesz értelme, mert hát lezárult. Így van. Előtte meg nem volt értelme, mert még nem volt nyomozás. Hát fontos tanulság, hogyha lezárult, és kiderül, vannak bűnösök, akkor meg kell nézni, hogy hol van itt a helyem, ahol el lehet csúszni. Akkor meg kell vizsgálni, hogy mit rontottak el a fiúk. Igen. Na jó, hát köszönjük ezt a, édes Istenem, ezt a remek érvelést a Rizs Gábornak. Bánki Erik sajnos ugye nem vett részt ezen az ülésen, ugye ő volt az, aki beterjesztette azt a törvényjavaslatot, ami alapján ezeket az alapítványokat létre lehetett hozni. Épp nem ért rá. Igen, hát sok mindenre nem ér rá mostanság, ugye a Bogos Csabával a tárgyalására se tudott elmenni, mert beperelte a Bogos Csabát, amiért elmondta, hogy mit mondott a bíróság róla, a Bánki Erikről, ezért beperelte őt a Bánki Erik, és akkor nem ment a bíróságra. Nem ért rá, sajnos nyaralni ment, vagy nem tudom, hát ki tudja. Amúgy ő is nagy vadász, ugye már, lehet, hogy vadászni ment, nem tudjuk. Így működik ez, meg ugye csak úgy működik a dolog, hogy az ember beperel más embereket, aztán leszarja a pert, nem megy el, mert minek? Csak azért perelte be, mert nem fontos. Azért országgyűlési képviselő és bizottsági tag, hogy ne menjen el ezekre az ülésekre. Most mit? Azt hiszem, hogy nincs fontos. Pingpongasztat kell átadnia, és... Át kellett adnia egy padot, egy zebrát, egy járdát, egy pingpongasztalt, köztéri lámpát. Egy WC-papírt. Egy WC-papírt. Egy kórházban. Igen. Ajaj. Jajaj, Hatházi már megint kalandozik, arról beszél, hogy valaki lefényképezte Matolcsiék Porsche-jét Dubajban, nézzenek oda. Amúgy ez tudom, magyar rendszám. Igen, ez az érdekes, hogy ez egy Dubajban magyar rendszám. Ott is kiadják. Szóval azt gondolom, hogy Matolcsinak azért már egyszerűbb az, hogy ott vesz egy autót, de hogy az, hogy átvitetni Dubajba az autót, nem biztos, hogy nem ő ment át, az azért az egy másik szint. Nem. De nem lehet csak úgy elautózni, biztos nagyon hosszú idő. Miért magyar rendszám? Én nincs egy Dubaj autója is. Messze van Dubaj kocsival Magyarországtól. Azt nem tudom, tudjátok-e, és nincsenek nagyon jó utak mindenhol. Hát igen, és érdekes, hogy ingatlanokra van pénze, de egy ottani kocsit nem tud venni. Ne, hát az nem lenne nagyon egyszerű. Drága. Ez egy igazi fotó? Ez a Hatházi csinált ezt a képet. Ez egy igazi selfie. Hát akkor lebukott tényleg. És elvileg az egyik háttérben lévő épületben van az a 2,9 milliárdos lakás. Nem rájuk mondták, hogy igazából nem is az ő hibájuk, hanem a felügyelőké. Közben amúgy itt a Bánki Erikről is kirakott egy posztot 2 órája a Hatházi a Volvo Gate ügyben. Eljáró kaposvári bíró néhány perc alatt elrendezte az ügyet, előzékenyen szinte Bánki szavába adta a válaszokat. Azt írja Hatházi Ákos. Hát! Független igazságszolgáltatás megint akcióban. Én nem gondolom, hogy ne lenne amúgy alapvetően független az igazságszolgáltatás, de az, hogy ezek hogy nem érnek a végére ezeknek az ügyeknek, az viszont tök furcsa. Ugye, amit befejeztek az elmúlt 15 évben? Persze, egy csomó van. Hát már mint kormányzati korrupciós ügy. Ja, ezt nem tudom hozzát, hogy nincs. De hát ugye itt következményei vannak a korrupciónak. Nem úgy, mint az Európai Parlamentben, ugye? Na. Ahol már lehet, hogy vége is az ügyeknek. Tiborcz pedig reagált erre a luxizásra, már a luxizástól beszélünk. Ugye mondta Orbán, hogy teljesen megérti, hogyha valakit felháborít a veje luxus élete, de azt is mondta amúgy azóta már, hogy ő nem az RTL klubnak, hogy ő nem ad életvezetési tanácsokat senkinek. Aha. De a Tiborcz reagált, mindig is fontosnak tartotta az, hogy a vagyonos embereknek kötelessége a közjavára fordítani a vagyonukat. Ezért valódi értéket teremt a BDPST Group, nem csak üzletileg, hanem gazdasági, illetve társadalmi szempontból is. Például felújították a Gellért Hotelt. Aha. a Hotel Dorota a világszínvonalon felújított épület tömbje. Van pofaja Turai kastélyt említeni. Turai kastély, igen. 10 milliárdokat költött rá. Mármint az állam. Is. Szóval, hogy nem a saját pénzéből. Hát dehogy nem a saját pénz. Hát kinek a pénze lenne az állam? Jogos. Van az állampénze, van a Mészáros Lőrinc, tudod, aki nyilvánvalóan nem állami megbízásokból gazdagodott meg irgalmatlanul, hanem a piacon ugye abból, hogy ahogy mondta az a Pali Pátyon, rosszul kötötte be a gázt, és akkor meg a vizet, és akkor úgy ebből meggazdagodott, nem állami pénzből nyilván, például 35 éves autópálya tenderből, és akkor ebből csinált egy bankot, felvásárolta a bankokat, takarékpénzt akkor tett egy bankja, abba a bankból már végtelen mennyiségű pénzt tud teremteni, így van. Ingyen, azt így semmiből azt odaadta a Tiborcnak, az ő pénze. Én nem tudom, hogy én mikor kapok ilyen hitelkonstrukciót például, vagy ti mikor kaptok. Lehet, amúgy mindenki adja be a kérvényt a Mészáros bankjához, mert lehet, hogy úgy nézett ki, hogy ez igazából csak kérni kell, és ad pénzt a Mészáros Lőrinc, és azt mondja, hogy itt van 70 milliárd, vedd meg ezt az épületet, újítsd föl, és aztán add el az államnak, és akkor ő majd megveszi 80 vagy 90 milliárd, 100-ért, ki tudja mennyiért. Ezt, hogy ezt megcsinálta a Tiborcz István, ez valójában ez egy nekünk társadalmi munka. Ez olyan, mint a Van Helyed alapítvány, amit csinál, hogy hát gyerekeket oktatni. Hát azért nem olyan álságos, mint a Van Helyed alapítvány mondjuk, vagy az Iványi Gáborék, vagy nem is tudom. Tehát nagyon sok ilyen magát demozó ember van, aki mondja, hogy hát jótékonykodik meg izét. De látjuk, hogy valójában ezek a gazdag emberek az igazán jótékonykodók. És nagyon jótékonyság, igen, hogy felújítasz egy helyet, és utána luxus szállodaként a leggazdagabbaknak kiadott. Ennél jótékonykodóbb dolog talán nincs is. Van a Gellért szálló, ami a mindannyiunk közös hagyatéka, egy olyan épület, ami immáron. És ha van sok millió forintod, akkor lehet, hogy be is mehetsz. Igen, meg főleg ugye a külföldi vendégekre lőnek vele, hogy ők menjenek majd oda. Nyilván a Hotel Dorotába is kéne menni. Legalább együtt gyarapodunk belőle, mint nemzet. Igen. Valamit csak kapunk. Tehát ha ott dolgozunk. Te is magyarként is bejuthatsz, lehetsz recepciós. Takaríthatsz. Igen. Hogyha nem veszik el a munkádat mindenféle ide repültetett vendégmunkások, akiknek 2 év múlva majd haza kell mennie, és azért tényleg itt csak átutazóban vannak. Tehát egy alvó országot csinálunk ebbe az országban, nagyon jó. De hát nyilván ez a társadalmi munka, amikor irgalmatlanul sok pénzt kapsz, csak így odarakják eléd, és akkor te pedig azt mondod, hogy így odarakod egy másik embernek, hogy ezt a munkát, akkor egyszer is végezd el, jó? Igen. Én addig megyek a Ferrarival, lerobbanok valahol, jó? Addig te dolgozz ezzel, de ez bárcsak ennek csak a felét adom. Ami messze nem a legfontosabb, de igen. A nagyon gazdagoknak még jobb lesz. A nagyon gazdagoknak több lehetőségük lesz nagyon gazdagkodni. A szegények, nézd, úgy van, itt ez a halompénz, nekem ebből kell ennyi, hogy elmegyek ferrarizni. Nézd itt ezt a százast, ezt valahogy adjuk már oda szegényeknek. Nem, a többiből meg... Nem csinálnak ilyet. Nem adnak semmit. Hát dehogy, de már demózni kell, hogy ők a mikorai jótékonykodók. Ja. Hát a Mészáros Lőrinc is ugye 100 millió forintot adott Tiborcz a szegényeknek. Nem foglalkozott. Dehogy nem. De csak nem demózza. Ja. Mint ezek a mindenféle ilyen alapítványok. Bárki megfizethetné, aki összespórolja, elment ezekbe a szállodákba. Igen, de az van, hogy ez a maradék nagy kötek pénzben csinálja, amit akarsz, a végén ne basztassanak a szállod, amiatt legyen készen, termeljen pénzt. Leszarom, én mentem Ferrari. Szevasz. És akkor azt gondolja, hogy nehéz ilyen jóságosnak lenni. Ennyi hatalommal. Igen. De meg tudták őrizni az emberségüket. Nem akarja Jakub csak csinálni egy interjút a Tiborccal, és megkérdezni, hogy lehet ilyen szerény még ilyen körülmények között is. Amúgy igen, az korrekt lenne. Értek azt is a kommentekbe, hogy mi miért nem mi se ülünk le politikusokkal beszélni, de hát csak a jól van, ez így benne ültünk le eddig, de ott van a közös többször, és ott szoktak lenni. Hát voltak. Igen. Már aki eljön, mert ugye a kormánypárti politikusok nem jönnek. Igen, és majd lesznek is, csak mi is még szervezés alatt vagyunk ezzel, de lesznek is. Na mindegy, csak gondoltam, megemlítem. De igen, a jóságos Tiborcz István visszaad abból, ami neki ugye hát kemény munkával megdolgozott érte, ki tudja mivel, ugye már. Csak az első 3 milliárdról ne kérdezze senki. Meg utána a maradék 147-ről. Gyors híreink következnek. Hát, szóval Mészáros Lőrinc könyvvizsgálója ellenőrzi a Matolcsik kör összes MBH-s érdekeltségét. Biztosan nem történt semmi olyan megegyezés, amiről a Hatházi meg a Magyar Péter beszél. Ezzel nem kell foglalkoznunk, attól tartok. Orbán Viktor arra kérte a szakmunkás fiatalokat, hogy ha nem akarnak ukrán vendégmunkásokat, akkor szavazzanak Ukrajna EU csatlakozása ellen. Nyilván gondolom a vietnámi vendégmunkásokat szeretnék inkább. Szakma sztár megnyitóján. Szakmát a kézbe. Egy nap alatt 8000-en meg is nézték. Az igen, az valószínűleg ebből a pénzből, amiben ezt a konferenciát megcsinálták, abból lehet, hogy munkát teremtettek volna a fiataloknak, azzal jobban jártak volna, de ez a konferencia is biztos nagyon fontos volt. Dehogy is. Jön a kamerás beléptetőrendszer az állami kórházakba. Az mit jelent, hogyha írták a kommentet, hogy nem tetszik az egészségügy, akkor nem enged be? Nem, és nem is arról van szó, hogyha Magyar Péter vagy, akkor nem mehetsz be, hanem arról szól, hogy akit fizetünk 8 órában, hogy dolgozzon kórházba, orvos, ápoló, akkor az dolgozzon is 8 órát. Nem, hogy kimenjen a büfébe. Ugye? Szembelébe. Nem, hogy kimenjen nekünk. Meg 8 órát fizetünk, és nem 8 órát dolgozik? Most képzeld el? Hát nem, mert 12, ugye? De... Hát... Igen. Pont tegnap mesélte nekem egy kórházban dolgozó hölgy, hogy tehát ő 260 órát dolgozik, de érdekes, így csak keres 2 milliót, mint amit reklámoznak. 260 órát? Egy hónapban. Az elég sok. Ez majdnem annyi lehet, mint amit a Tiborz dolgozik, meg a Mészáros. Hát ők biztos sokat dolgoznak. Ezt nem vitatom. Kérdés, hogy jó irányba el. Na mindegy, de azt mondta, hogy ő se keres 2 milliót, nem úgy, mint a reklámokban, ahogy mutatják, és aki 2 milliót keres, az valószínűleg sokkal inkább 300 órát dolgozik egy hónapban, ő úgy számolta. Szóval aki ki van fizetve 8 órára, az legyen be 8 órát. Ez a lényeg. Ezért csinálják. Ez a beléptetőrendszer is biztos olcsó lesz, mert a kórházakban, ha valamit fel kell ütni, ez a beléptetőrendszer. Igen. Az nagyon fontos, hogy a kamerákat oda kell vinni és ellenőrizgetni az embereket. Nyilván a körmükre kell nézni ezeknek a lusta orvosoknak. És akkor miből lesz pénz kukászsákokra? Ezt a kérdést nem tették fel? Miért nem mutatta be a takácsom, úgyhogy nézd, ez ebben a WC-ben van WC-papír, sőt, itt van egy halom kukászsák. Ebben a halottas zsákokba kell feküdni itt folyosan az embereknek. Magyar Péter! Miattad van ez? Azt is mondta a takács, hogy az azért ferdítés volt a kújától, amikor valaki takás ilyen önkéntelen állapotban bevisznek, és akkor betekeri kukászsákba, amik összepiszkítja magát, az nem. Nem vagyok orvos, nem dolgoztam kórházba, azt viszont abban teljesen biztos vagyok, hogy a teljesen szétszakadt húzatú ágyak, meg a folyosón eltárolt emberek, az nem a legmagasabb színvonal az egészségügynek, amit el lehet érni. Lehet, hogy erre van most lehetőség, akkor ezeknek pont erről van szó, hogy megérted, hogy igen, valószínűleg nem akik jó kedvükből. Akik ott dolgoznak a lehetőségekhez, miért a legjobban nem végzik jó kedvükből csinálják ezt, csak hogy lehet, hogy inkább az a kritika lényeg, amit nem vesz észre, és hogy a lehetőségeik korlátozottak az ott dolgozóknak. Ádám, hogyha azt mondod, hogy szar a MÁV, akkor ezzel a MÁV összes dolgozóját sérted meg. Ha azt mondod, hogy az egészségügyben problémák vannak, az összes egészségügyi dolgozót sérted meg, nem pedig csak a Takács államtitkát, meg a kormányt, akik nem hajlandóak megoldani. Hát ezért mondom, hogy ezt jobb, hogyha tudod. De azért a Takács nem sérti meg az orvosokat és az ápolókat, amikor azt mondja, hogy kamerarendszert kell berakni, hogy megnézzük, hogy egyáltalán dolgoznak-e, nem vannak-e munkaidőben. És azt mondja az államtitkár úr, hogy ez egy lufi, hogy lenne korrupció az egészségügy területén, ez kamu. Szóval, hogyha egy fideszes azt mondja, hogy itt nincs korrupció, akkor valószínűleg baromi nagy korrupciós ügyek vannak, amit még nem is tudunk. Erre gondoltál? Én erre. Ez is lehet. Jobb, hogyha nem szagolgattok tovább. Türk! Végre türk hírek. Ja, amúgy nézd, csak ott van oldalt, hogy megszavazták, a 18 év alattiak nem vásárolhatnak energiaitalt. Nézzenek oda, június 1-én lép hatályba. Áj, bocsánat, hogy tőlünk ezt tudnatok, fiatalok. Vége a cigi energiai talpumbónak. Akkor se tudtatok szerezni 18 éves koratokig. Június elején gyors vásároljatok be, Hellből, cigiből. Hát egy cigit se vehetnek. Ja, igen, hát ez kemény. Tehát nem lehet most már legálisan megvenni, amit eddig... Fé, nem mondom, hogy amúgy az elvel egyetértek, mert az energiát az valami borzalmas, egészségtelen, és amilyen mértékű mánia lett mostanában, meg ilyen gyakorlatilag ilyen víz helyett használják az emberek, az azért nem biztos, hogy jót tesz, és hosszú távon valószínűleg az egészségügyet is eléggé terheli ez a fajta életvitel. Végre a KDNP-nek egy vállalható javaslata volt, amit érdemes volt megszavazni. 2 évig ez volt itt. Mondjuk az már más kérdés, hogy ez hogy lesz kivitelezve. Hát ugyanúgy lesz, mint az alkohol, kész, nem vett. Milyen érdekes, hogy 2023 őszén beszéltek erről, és mostanra sikerült megcsinálni. Ez a KDNP nincsenek olyan sokkal most. Hát a kormány ezen tudja átnyomni azért, amit szeretne. Így látjuk. Van, látod, mert nem nagy, hát valószínűleg, főleg úgy nem könnyű, hogy azért valószínűleg a Hellnek van itthon egy kis lobby. Mi az energiaital szövetség? Igen, akik mondják, hogy nagyon egészséges, hogyha megiszol egy nap 8 energiaital. Így van. Mint hogyha nem tudnánk olyan beszámolókról, ahol embereknek a szívük tönkre ment abba, hogy energiaitalon éltek. Elképesztő amúgy, hogy hogy lehet ez. Tehát amikor valaki ilyen dezinformációt terjeszt, ezt nem lehet lekapcsolni. Nem lehet azt mondani, hogy bocsánat. Az állam, aki dezinformációkat terjeszt. Igen, jogos. Meg amúgy nem tudom, biztosan van olyan tanulmány, és akkor biztosan hivatkozik arra az Energiaital Szövetség, és akkor biztosan nem hazudik az Energiaital Szövetség, igen, amikor azt állítja, tanulmányért. Hogy ott van a tanulmány, ami valamiből előállt, igen, és akkor ott azt így prezentálják, hogy de itt egy tanulmány. Uh-huh, érdekes. Na jó, mindegy, ennek örülünk legalább, hogy akkor sikerült ebbe előre lépni. Hát ezek a tanulmányok, amikor a Júcs itt volt, beszéltünk akkor egy kicsit a tudományos életben lévő válságokról, ott a tanulmánygyárakról is, úgyhogy azt nézzétek, azt jól van, nyílt, mert ott felmerültek ezek. Várja, a TÜRK tanácsra még menjünk vissza, hogy TÜRK államokkal felsőoktatási együttműködést köt a kormány, úgyhogy nagyon jó, nagyon örülhetünk. TÜRK tudományos együttműködés. Hát ha már Erasmus nincs, akkor ilyen van. Amúgy nagyon sok... Az kérdés, hogy ebből a türkök jöhetnek ide tanulni, vagy ebből a magyar diákok is mentek a türkökhöz. Kérdés, hát, hogy mennyien akarnak, ugye? Ők jönnek ide, de amúgy sokan vannak, én is több üzbékkel, hát, meg kazakkal. Igen, de hogy hányan vannak, akik Magyarországra oda akarnak menni? Ja, ők kevesebben. De az üzbékek, kazakok, ők jöttek, én Sopronba is találkoztam velük, amúgy nagyon jó fejek voltak. De nagyon örülünk. Hogy ezt sikerült elintézni, igen, az Erasmus is jó lenne, de ez is nagyon izgalmas. Közben nemzetközi híreink, az ukránok még a múlt héten felrobbantottak egy orosz tábornokot, Moszkvától nem messze, ez elég érdekes, ugye egyszer már talán a Putyinnak is valami autóját felrobbantották, amiben nem volt ott. Igen, ezt már hallottunk ezek volna. Ezek kemény dolgok. És Trump mit mondott? Trump pedig azt mondta, hogy Oroszország nagy engedményt tett azzal, hogy nem foglalta el egész Ukrajnát. Hát mert amúgy nem azt próbálják, csak a képességük nincs meg hozzá, vagy a haderőjük. Igen, úgy tűnik, hogy nem sikerült nekik, ezzel tettek nagy engedményt valószínűleg. De ezt ugye ezt Trump még múlt héten mondta, aztán utána a hétvégén már azt mondta, talán lehet, hogy Putyin nem is akarja befejezni ezt a háborút. Tényleg? Rájött valamire, amire mindenki? Nézzenek oda. Lebukott a Putyin. Lehet, hogy Putyin nem akarja befejezni a háborút, amit nem fejez be már egy 3 éve. Amit direkt elkezdett. Amit direkt elkezdett, és azóta se fejezett be. Trump így gondolkozott, lehet, hogy nem akarja befejezni azt a dolgot, amit ő kezdett. Igen, érdekes. Vajon lett volna lehetősége befejezni? Ki tudja? Nem tudjuk, tehát megkérdezhetnénk Orbánt vagy Szijjártót, de ők csak azt tudnák erre mondani, hogy béke. Atya Isten, tényleg most eszembe jutott. Mi? Mindegy, csak hogy a Trumpékkal mi van. A Last Week Tonight-ot tegnap meghallgattam, még itt szereltem. Az RFK-t. Te jó Isten. Ez nagyon durva. Egyszerűen mi van ott Amerikában? Még van, aki ezt védi. Hallgassátok meg amúgy a Johnny Wilmertnak a Last Week Tonight-ot, amúgy is érdemes hallgatni, de hogy engem különösen érdekelt, hogy a öreg Robert Kennedy kiket rakott pozícióba. Fú, Dr. Oz. Uramisten, hogy mik voltak ott. Jézus Krisztusom, mik vannak ott. Hogy nyilatkoztak, amikor az, aki mondjuk ételeket vitt a családoknak, mondta, hogy ki lett bassza, és azt mondta, azért biztos, mert szarul végezte a munkáját. Egy bohóc. Kb. Ennyi volt. Reakciója annak, aki ugye államot képviseli. Hát amúgy tényleg az... Felháborít, ahogy beszélnek az autistákról, az egész egyszerűen, ahogy mindenféle tényt össze-vissza, mindenféle statisztikákat hoznak, aminek semmi köze a valósághoz. Ami ott megy, az és felháborító. Tehát ott is ezzel kezdődött már, mint ez a rész, hogy az RFK-re rábízták az egészségügyet, és hát a nem tudom hány szervezetet, ami működött Amerikában, azt összemondta egy nagy szervezetbe, az AHA-ba, és akkor ez a nagy terv, mint ami nálunk is van. Kirúgtak így... nagyon sok embert, és aztán mondták hát neki, 80 ezerből 20 ezt miért kellett ezt lebontani, hogy kirúgtak? Ja, nem is tudta, hogy ezt ki lehet. Hát akkor majd megnézik, megvizsgálják. Hát minden csak Magyarországon lennénk, ahol ugye az emberminiszter bevallja, hogy nem ért az egészségügyhöz, és ezért nem foglalkozott vele. Ugye Pintér Sándor volt ez, és hogy minden egybe van húzva, hát az egészségügynek, az oktatásnak egy ilyen államtitkársága van, mint az erdőnek, ami ugyancsak fontos, de hát mégiscsak azért ettől függetlenül lehet, hogy egy kicsit több embert érint mondjuk általánosságban az egészségügy, vagy az oktatás. Nehogy azt higgyétek, hogy nincs hatása a ti életetekre, ami ott Amerikában megy, mert nagyon sok kutatást azt semmisítettek, rákkutatástól kezdve mindenféle kutatáson keresztül leállítottak, vagy már újra se lehet kezdeni, stb. Ez hosszú távon hatással van az életetekre, mert lehet, hogy olyan gyógyszerek és olyan tudományos eredmények sose fognak megszületni, vagy sokkal több évvel később fognak megszületni, ami igenis hatással van a magyarok életére is, szóval rohadtul szomorú. Putyin megköszönte Észak-Koreának, hogy kisegítette a háborúban. Érdekes, elismerte Putyin, amit mindenki tudott, hogy észak-koreaiak részt vesznek a háborúban. Az amerikai külügyminiszter szerint viszont a béke közelebb van, mint korábban, bármikor. Miután nyilván rájött a Trump, hogy nem biztos, hogy abba akarja hagyni a Putyin. Igen, és 3 napos tűzszünetet jelentett be Vladimir Putyin. Meglátjuk, úgy tartja el, mint legutóbb, vagy talán egy kicsit jobban. Reménykedjünk benne, hogy egy kicsit jobban is végre béke lehet. Egy kis békeháborúnak vége lehet, és jöhet a béke-béke. Nem baj, tudjuk, hogy mostanában sok volt a nyomasztás, úgyhogy mi lenne, hogyha holnap jól van ez így lenne, de nem velünk, hanem egyel vidámabb. Megint nyomasztásnak nevezzük azt, ami a valóságunk, amivel tisztába kell lennünk, és együtt... Tisztába kell lennünk, nem mi tehetünk róla, hogy a valóság nyomasztó. Ez a valóság. Közös valóságunk, együtt nevetünk, kacagunk rajta. Mert mit szerintem nem nyomasztó, én nem érzem, hogy nyomasztó lenne. Na most eszembe jutott, hogy hogy cseszik szét a tudományt és a... Hát oké, rendben van. Igen. Lehet, hogy történnek nyomasztó, elismerem, nyomasztó dolgok történnek. Melyik vidám volt az ezek viszont, közül a hírek közül? Jó, új pingpongasztók azok jó. Új autók is. Hanem. Új autók és új pingpongasztók. Az egy dolog, hogy közben egy csomó dologra nincs pénz, amire kéne, de na mindegy. Sőt, a Dökkert, a peresztegi dögtemető. Az vidám volt? Mondjuk nem. Ez valóban igazad van. De az, hogy ezt át tudjuk beszélni és meg tudjuk emészteni együtt, az attól még lehet vidám, de lehet más is vidám. Például. Szerda. Hogyha támogatni szeretnétek minket, azt továbbra is megtehetitek a Kopasz Csimpánzon vásárolt termékekkel, hiszen azoknak az árába, a műsoroknak a támogatása is bele van kalkulálva. Jövő hét az milyen kemény lesz, atyaisten. Nagyon jó, új műsorokat forgatunk, és ha minden összejön, jövő héten elindul egy új műsorunk, csak szólok. Jövő héten elindul egy új műsorunk, amit már régóta várok. Ami például a ti támogatásotok nélkül nem is jöhetett volna össze, anélkül nem lehetne podcast szoba, anélkül nem lehetnének új műsorok. Nyilván a Patreonon is tudtok minket támogatni. Na, az ipon.hu, hogyha vásároltok, akkor ott, hogyha jól van, ez így kosárkódot írjátok be, akkor azzal is tudtok minket támogatni, és azzal is, hogyha nézitek akár a Jól van ez így-et, akár az új műsorokat, amik már úgy tűnik, hogy akkor jövő héten meg is nézhetitek őket, azzal is tudtok minket támogatni, és leginkább azzal, hogyha továbbra is néztek minket, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmeteket, és ezzel azzal köszönjük meg, hogy például holnap nem mi leszünk itt, hanem egy kis változatosság. A kérdés másik az, hogy ti itt lesztek.